neka skršova, kar potem bil pač mi posmem, ne? Ak kad igraš rašena s posmem. Ne vraća s to lapin. Ne, to što... A, no, to što bih spetao, ja znam. Ta. Cikno, no, ja ti možda nek labit. Te me stikam, ja lic, ta otra, ta otra kazaka pije je ka atbrīvoties no samsāras. Un tas ir saprast 12 posmus atkarīgās savstarpēji atkarīgās rašanas posmi. Un tie ir tēloti šeit tajā ārējā aplī samsāras čakrā. Tā kā tas jau ir vispār jau kādreiz bija mācību kurs par to, kādas gadus atpakaļ. Kur tas bija? Arkādijas parkā, ne? Ko? Šeit arī. Šeit arī bija. Nu jā. Tā kā tas jau varbūt diezgan pazīstams. Nu, mēs arī bija, ne? Kaut kas. Nu, baigi maz. Nu, baigi maz. Tad kaut kas bija. kāds atcerās? Nu, ir, jā, ir, to līdz galam saprast, ir kaut cik sarežģīti. Bet kāds atcerās tos posmus? Tā, nu, gal, apmēram, kaut vai ar kļūdām. Mēģinam. Nezinu, apzināšanās. Es laikam nāc vārts un formu. Kaut kur tam, ka bija vārts un kontakts. Varbūt, bet to, labi. Ne, sākā, pirmais bija neziņa. Jā. Un nākošai, kāds ir apzināšana? Apziņa. Consciousness. Ko? Consciousness. Awareness. Tas ir, apzināšanās ir awareness, ne? Ne, te ir, tas ir, Te runa ir par apziņas plūsmu. Un tur tad to posmu tad faktiski var sadalīt divos posmos. Tad viens ir apziņa tajā mūžā, kur rada kur rada vienu 12 posmu ķēdi un otrā daļa ir apziņa kādā citā dzīvē, kad notiek karmas sekas. Man pašam tagad jāatver. Tiks, lai mēs te... Tā ir faktiski bišķi grūti redzēt tos tēlus. Tā, bija... Jā, man sāka likties, ka tur ir izlaid vienu. Pirmais ir neziņa. Un no neziņas ir darbības. Karma tiek radīta. Un tad apziņa, tā viena daļa ir apziņa tai laikā, tai brīdī, kad tiek karma radīta, un otra daļa ir apziņa tā citā mūžā, kad karmas rezultāts priest. Tad neziņa ir divu veidu, arī runā par divu veidu neziņu. Viens ir realitātes neziņa, kas traucē realitātes uztveri. Un otrs ir neziņa, kas traucē apzināt vai saprast karmu. Tā pirmā veida neziņa ir tas, kas mūs iesaista samsārā. Un otra veida neziņa ir tas, kas mums liek radīt ciešanas, sevišķi atzimšanas zemās sfērās. Ja mēs nesaprotam, kā karma darbojas, vai kā nesaprotam karmas likumus. Jā, tad trešais posms ir apziņa, un tas tiek sadalīts apziņa divos laikos. Cēloņu radīšanas laikā un seku piedzīvošanas laikā. Tad apziņas ir mums cik veidu apziņas? Mums būtnēm, kuras atrodas alku sfērā, ir cik veidu apziņas? Piecas maņas un viena kaut kāda, jā, pareizi. Tā kaut kāda ir mentālā apziņa. Piecas maņu apziņas un mentālā apziņa. Jā, un kā teicat, nākošais posms ir nama un rūpa, tas ir, kā tu teici? Vārds un forma, jā. Tā forma ir ķermenis. Tad šeit, tad runa ir par nākošās dzīves ķermeni. Un vārds ir kā sauc prāta sastāvdaļas. Tad tas attiecās uz piecām skandām. Ja? Tad forma skanda, tas ir savs ķermenis. Un pārējās četras skandas ir prāta sadalījumi. Kāds atcerās, kas tie ir? No? Paši apziņas jau prāta pieminās, izšķiršanas spēja. Un tad, teiksim, izjūtas pozitīvas, negatīvas, un tad viss pārējā kādiskie faktori. Jā, labi, izjūtas, vai kā mēs saucam? Tas ir. Jā, jūtas, jā, tas ir. Tiešanas laime vai neitrāls. Jā, pēdējais bija karmas noformēšana, varētu teikt. tie ir tie visi pārējie mentālie faktori, kuri nav jau pieminēti, kas nosaka, kādu veidu karmu mēs radām ar savām darbībām. Un tur tad nāk visas emocijas, gan traucējošās emocijas, gan pozitīvās emocijas, un faktori tā kā apzinātība, koncentrēšanās spēja, viņu ir ļoti ārkārtīgi daudz, un ir daudz dažādi sadalījumi, arī kā sadali, kā 52 mentālie faktori, vispār var sadalīt 84 000 mentālie faktori. Un tad, kad skatās, lasa kādu sarakstu, tad faktiski tās atšķirības ir tik smalkas, kad ir grūti mums atšķirt, ko tie nozīmē. Tā kā ļoti labi jāpazīst savus prātus, lai varētu saprast, par ko runājiet. Nu, to varam saprast, jo mēs pat mocamies saprast, kā atšķirās mīlestība no pieķeršanās, vai ne? Mums pat tas sajūk. Tā kā kur nu vēl, kā saka, smalkāki prāta stāvokļi vai sadalījumi. Tad tās četras skandas ir, ko sauc par vārds. Tad, kad, jā, tad apziņas plūsma, jā, tad tiek apziņas plūsmā ir neziņa. Neziņas dēļ mēs veicam motivētas darbības, kas rada karmu. Un pēc miršanas tad tā apziņas plūsma, tāpēc, kad vēl ir neziņa un vēl ir alkas, tad briest karma un tad ienāk jaunā ķermenī. Apziņas plūsma ienāk jaunā ķermenī. Un tad notiek tas vārds un forma. Rodās pie tas skandas. Un tad ķermenis attīstās un no, rodās nākošais posms, kas ir maņu orgāni. 5-6 maņu orgāni. Sestais būtu, varbūt smadzenes, kā fizisks orgāns. Pārējais, acis, ausis, mēle, deguns. Nezinu, ādu vai nervu sistēmu, teiksim, kā varbūt. Tas sastais varbūt ir smadzenes. Un tad, kas notiek, ir, kad tad ir kontakts, tad ir iespējams, kad orgāni ir izveidoti, tad starp varbūt kontakts starp maņām un maņu objektiem. Starp redzes maņu un redzes objektu. Starp dzirdes maņu un skaņu. Skaņām. Tad sestais ir tas kontakts. Tad ir tabīgi sešu veidu kontakti. Caur piecām maņām un caur mentālu orgānu. Tas liekas, ka tam būtu jābūt smadzenēm kaut kas. tas nav rakstīts. Un vienmēr, kad ir kontakts, rodās jūtas. Tā kā jūtas ir viena no piecām skandām. Un kāpēc jūtas ir atdalītas no pārējiem mentāliem faktoriem? Viens iemesls ir tāpēc, ka tās ir vienmēr vienmēr esošas, bet tas var teikt kā, ka viņas vienmēr rodās. Tūlīt, kad ir kontakts starp maņu un objektu, kad vienmēr ir jūta. Viena no trīs veidu jūtām rodās. Tā ir vienlaicīgi. Otrs iemesls, kāpēc tās jūtas ir atdalītas no citiem mentāliem faktoriem, tāpēc, ka viņas ļoti ietekmē mūsu darbības. Jo mēs ar ko mēs, ja mēs vienkāršojam līdz pēdējam, ar ko mēs samsāriskās būtnes nodarbojamies, ir, mēs mēģinām radīt apstākļus, lai maksimāli bieži mēs radītos patīkamas jūtas un minimāli bieži radītos nepatīkamas jūtas. Tas mēs esam labo jūtu meklētāji, varētu teikt. Un tas ir viss, ko mēs darām, ir ar to nolūku, lai mēs justos labi. Ja? Un kā viņa svētība dalājumā saka, tur vēl tas ir dabīgi, mums ir tiesības justies labi, bet vienkārši mēs nemākam. Mums nav veiksmes. Ja, mums nav, nē. Mums nemāk. Tu panāk. Nē, veiksme, prasme, mums nav prasmes. Ko? Nē, mēs vēlamies justies labi, bet mēs nemākam to panākt. Mēs galīgi nepareizā veidā to mēģinam panākt. Jā. Tad nākošais, kas notiek, ir ļoti svarīgi saprast šito procesu. Ja tas, kas notiek visu laiku. Tad, kad ir kontakts ar kādu objektu, piemēram, mēs skatāmies uz to tanku, to gleznu, un tūlīt būs kaut kāda jūta, vai nu patīk, vai nepatīk, vai netrāl. Un tas tūlīt ietekmē mūsu tālākās rīcības. Nākošais ir, te rodās latviešu valodā tūlīt problēmas, jo nākošie divi posmi, angliski bieži sauc par craving un grasping. Tā kā, ja mēs, un tas tēls par grasping, kas izrāda to, ir, kad mērkačis plūc augli no koka. Tā kā viņš ir sagrābis. Un tāpēc es to saucu par grābšanu. grasp kaut ko citāte sagrābt un, un nelaist vaļā. Tā kā craving ir alkas. Mums ir tiekšanās. Hmm? Tiekšanās. Craving. Piekrīt? Man liekas, man liekas, es nezinu, man liekas, ka tiekšanās ir pārāk vāja, bet varbūt tā nav. Craving ir diezgan... Ko? Bet, nē, no craving būtu, nu labs, teiksim, kāds piemērs būtu, kad narkotikas lietotājs, ka viņš, viņam ir spēcīgi craving pēc, pēc narkotikas. Tā ir tiekšanās? Nu jā, man... Jo es tiecos jau arī pēc kaut kā, nu, bet tās apskaidīt. Bet tiecos nav, it kā mērķējos uz kaut ko. Jā, jā. Ja? Jā. Nu, tad, jā, tad craving būtu augšana. Jā. Augšana, ja? Augšana. Un tad nākošais, kā saku, daudz runās par to, bet man tomēr patīk tā grābšana. Tas ir kaut kas, kas ir spēc, jau, kad ir spēc par, alka, ja, par alkām vai par alkšanu, ir spēcīgāks un, un dinamiskāks jau process. Nākošais posms ir tā, kā saka, tapšana, becoming. Tad ir visādu veidu tapšanas, faktiski te ir, piemēram, četras. Atzimšanas tapšana, miršanas tapšana, bardo vai sats posmu tapšana un dzīves laika tapšana. Tad, tad tas viens ir, ka tu esi ceļā uz atzimšanu, nākošais, ka tu esi ceļā uz, uz nāvi, tas sākās tūlīt ar piedzimšanu. Nākošais, pēc miršanas, tad tu esi ceļā uz bardo. Un ceturtais, nezinu, tas būtu tu, dzīves tapšana. Vienkārši varbūt tā runāja par to, par dzīves procesu. Un tad 11. Posms ir atzimšana. Pēdējais ir novecošana un nāve. To te vienu ķēdi, to var nobeigt, vai tā viena ķēde nobeidzās, teiksim tā, vai nu divi vai trīs mūžu laikā. Tad, teiksim, tā, mēs ar kādu darbību, teiksim, ar zakšanu, ja? Tad tāpēc, ka man ir neziņa, un man ir neziņas dēļ, tāpēc, ka man ir pieķeršanās un tā tālāk, un es nesaprotu karmu, ja? Es gribu kaut ko dabūt, iegūt, un es izdomāju nozakt to. Tad tā zakšana, ja? ir karmas radīšana, tā darbība, kas rada karmu. Un kas liek tai karmai briest ir aukšana un grābšana un tapšana. Tā kā miršanas laikā tad kāda karma briedīs, kas noteiks kur es atzimšu. Ja tā karma būs spēcīga, un tas būs kaut kas pierasts, tad tas var būt, ka tas nosaka, ja šīs, teiksim, dzīves zakšana nosaka nākošās dzīves atzimšana. Tad var būt kā preta, ja var būt kā cilvēks, bet nabaks, piemēram. Un tad, kad ir atzimšana, tad atkal notiek atzimšanas posmas, un tad vārds un forma un orgāni un kontakts, ja, atkal ar objektiem, un tad jūtas, un tad atkal, ja, atkal, kad jūtas mūs ietekmē, un tad mēs atkal radam karmu. Un katra karma, ko radam, ir atkal vēl viens 12 posmu ķēdes sākums. Atkal potenciāli atkal atzimst kaut kādā vietā samsārā. Kaut kādā stāvokļos samsārā. Atkal ar jaunu ķermeni, atkal kontakts, atkal jūtas, atkal mēs redzam karmu, atkal 12 posmu ķēdes. Un šitās, tā ir tā ķēdes, kas mūs saista samsārā. Un kā tas var notikt? Trīs mūžām ir, kad teiksim, ka tā karma nebriest tā pašā mūžas beigā, bet es teiksim, es esmu radījis karmu atzimt kā preta, ja, ar zakšanu. Bet miršanas laikā, jo arī esmu darījis veicis pozitīvas darbības, un miršanas laikā tad tās augšana un grābšana un tapšana iedarbina kādu pozitīvo karmu. Un es atzimstu, piemēram, atkal kā cilvēks, varbūt. Un varbūt var iet daudz mūži. Bet te būs apstākļi, tā karma, tas sēklis nepazūd, ja? Tad tā karma, ko es radīju, atzimt tā preta, vēl ar vienu pastāv. Un kad būs atkal tādi, atkal būs apstākļi, kādās mūžas beigās, nākotnē, tad tā karma briedīs. Un tad es atzimšu kā preta. Jā, tad tā būs it kā trešā dzīve. Nē, varbūt būs daudzas par starpu, bet tur ir iesaistītas trīs dzīves. Tā dzīve, kad rada to karmu, tā dzīve, kad tā karma briest, un trešā ir tā dzīve, kur ir karmas rezultāts. Ja? Tagad tā mēs redzam, ka šitās ķēdes ir, viņas ir ļoti garas, nu, laiku ziņā viņas var būt milzīgi garas. Tad ir svarīgi tad meditēt, iepazīties ar tām un sevišķi, teiksim, nu jā, redzēt to, kad tas ļoti svarīgi saprast, kad mums ir kontakts ar redzes un ar maņu objektiem un ar mentāliem objektiem un ka mums automātiski rodās patika, nepatika vai neutrālā jūta. Un kura no tām jūtām radīsies, ir atkarīgs arī no karmas. Ne no tā objekta, kā mums liekas. Ne no manas pašas. No manas. Nu, kādā ziņā ir kā, ka tu radi tās jūtas. Jā. Man liekas, tu vari mainīt, teiksim, sekošos momentos, nu, varbūt kā tu jūties par kādu objektu, bet tajā laikā, kad tu pirmo reizi, teiksim, skaties, tu ieraugi, nu, tev patīk vai nepatīk, ja? Nu, vai netrāk. Tulīt. Tu nav bez... Tas ir spontāni, tulīt. Vienlaicīgi. Un tad tu vari varbūt kaut ko darīt par to, mainīt, bet tas, kas tev notiek spontāni pirmajā momentā, tas ir vienkārši iepriekšējās karmas rezultāts. Tas ir vienkārši iniciatīvas karmas briešana. Ko lūdzu? Kad tu kaut ko dari, tu vienkārši iniciatīvas karmas briešana. Kad tas moments ir faktiski jaunas karmas impuls. Iepriekšējās karmas rezultāts? Nē, nu, ir momenti, kur ir karmas rezultāti, ir momenti, kuri atkal rada karmu. Nē, ja mēs teiksim, es apskatos, es teiksim, kā gada, no vienpār. Jā, jā. No vienpār gribētu viņu sev, tad es pēc tam, kad es piedomāju, ne, baigi nepareizā lieta, vai ne, es tur, nezinu, tur ielikt muzejā, lai visi redzu, vai ne. Īstīmē es rādu cits apstākļus, kas ļauj priest atkal citai karmai. Un kas inicēja, teiksim, lai tāpēc es kā labi jūtos, vai ne, un tā, kaut kā. Kura tu lomē ir īstenībā kaut kādu karmas jau rezultātu? Vienkārši protams, tā ir labāk, lai es uzstāku, nu, tu prādi piešķiet, pamēt. Jā, bet to var ietekmēt, nu, labi. Tad runāsim tagad par to, ko var darīt. Jo liekas, ka tās ķēdes ir dzelžainas. Ka mēs neesam bezspēcīgi. Viss jau ir it kā nosacīts. Ja? Tā liekas. Bet ir ir iespēja pātraukt divus no tiem 12 posmiem. Um, Viens ir neziņa. Jo, un, ja, ja pielieto inteliģenci vai gudrību, tas ir neziņai pret, pret līdzeklis. Tā pilnīga atbrīvošanās no samsāras ir tad, kad tā gudrība ir tik spēcīga, ka tā neziņa ir vienkārši, varētu teikt, sadedzināta, iznīcināta. Tad samsāra beidzās, tad visi posmi pazūd, visas čēdes, kas saka, sadrūk. Bet arī daļēji, ja neziņa, neziņa spēku samazina, tas dod kaut kādu brīvību. Tūlīt rīkoties ar lielāku inteliģenci. Tā kā kaut vai tu vēl atrodies samsārā, tev tomēr ir kaut, kāda, kaut kādā mērā brīvība rīkoties ar, ar vairāk inteliģenci. Ja tu ražo pozitīvāku kādu? Tev, nu jā, mums kā, teiksim, kā cilvēkiem ir, liela, ir kaut kā lielāka izvēle, brīvība domāt, izvēlēties nekā, nekā dzīvniekam. Tas, tas nav, nav, ka mums ir pilnīgi, pilna brīvība. Mums nav, viņa ir ļoti nosacīta, bet, bet ir kaut kādā mērā. Un otrs ir samazināt augšanos, augšanos, augatību. Tas ir, ko tas nozīmē? Nereaģēt, nereaģēt uz mūsu jūtām. Arī ir kā bez inteliģentas. Un tas, ko saku, tas pirmais, pirmais, ka mēs skatāmies, teiksim, uz kaut ko, vai tas patīk, vai nepatīk, tas ir karmas rezultāts, mēs neko nevaram darīt. Tas jau daugš uzreiz spontāni notiek. Bet mēs varam, tad mums ir iespēja tomēr mainīt, kā tālāk mēs reaģējām. Ja? Pēc, tā, pēc tām jūtām. Vai mēs vienkārši pakļaujamies viņām. Ja? Un teiksim, lai atļaujam, kad tā pirmā patika no tās rodās pieķeršanās alkas un, un, un grābšana. Ja? Līdz tam, kad, kad tas motivē kādu negatīvu darbību. Atkal radīt vēl vienu ķēdi. Ja? Tas ir ar, tas nāk no saprašanas un prāta treniņa. Un teiksim, teravādas, ja, Hinajānas praksē, vai nu, teiksim, tā kā teravādas tradīcijā, piemēram, mulki un tā, viņa ļoti stingras disciplīnas ir, un viņi, it kā, tas galvenais ir uzsvert atteikšanās. Nu, it kā se atkāpties no tās reaģēšanās uz, uz jūtām. Un, un tas ir, nu, prāta treniņš, vienkārši. Bet tas nav, prāta treniņš nav, nav jau tā, ka ar, ar varu, kad vienkārši teikt, es nereaģēšu. Kaut vai man tas patīk, es vienkārši, tu, no, es nelaidīšu sev izjust. Ja? Tā, tas var, tā var būt tāda ļoti kļūdaina pieeja. Tas var radīt lielus iekšējos saspringumus. Līdz tam, ka cilvēks pasprākst. Pazaudē savu prātu. Hmm? Kad? Tad, kad es sāku aktīvi mainīt savu rīcību, no tā iekšējā vēlmē, tā redzē. Naktī es pamodos, mēs stingri sevi spējot to vienu darīt, kad es negribu, man tas nav vajadzīgs, un vispār mīļam mieru nav, bet es tur neko nedarīšu. Un otrs stāvoklis, kad, bet es taču to varu runāt ar senāku, un ikdienā es to jau pielietu. Un man bija tāds sajūta, ka es vienkārši tam stāvoklim, ka es nevaru, man nesanāk, es vienkārši sadalu pa purnu, tā. Nu, natrāli, ir kā iekšā, teiksim, viens stāvoklis, otrs, un, nu, iedabā klausīju un veist. Bet es domāju, vai tas ir tas, ko teici, ka tur traks var palikt no tā visu. Jā, es domāju, ka tā ir, tas ir, nu tas ir tāpat, kā es teicu par to analitisko meditēšanu, bet mierīgā prāta, klusā prāta stāvoklī un palikt tajā. Šī gadījumā arī, es domāju, it kā mums, nu tas ir, kā varētu teikt, ar mašīnu, arī, kad lada mašīnu, uz ledāina ceļa, ja tu bremzē pa strauji, tu pazaudies kontroli. Tu vairs nevarēsi kontrolēt mašīnu. Ja? Tad tas jādara ir mierīgi un tev jāsaprot, kā to darīt. Lai tu nepazaudē kontroli. Saka tā? Pazaudies kontroli, jā. Un šeit, man liekas, tas ir, teiksim, psiholoģiski tā. No sākuma tas ir jādara tā pamazām un mierīgi. Jāskatās visu laiku, jānovēro, kas notiek sevī. Vai sāku slidēt vai nē. Vai es sāku, man sākās kaut kāda pretreakcija. Ja? Vai es palieku nelaimīgs, bēdīgs vai depresīgs. Ja? Tad tā ir kļūt. Nu, tad nevajag turpināt. Vispār jau ir ļoti svarīgi, ka darmas praksa, nu, tad tas notiek ar tādu laimes sajūtu. Vismaz tādu gandarījumu. Jā, ne jau varbūt tāda laime, ka tu visu laiku spīdošiem atsūt. Staigā par jaunām smaidīdams, kur visi saka, kāpēc tu esi tik laimē? Tāpēc, ka es darmu praksizēju. Ne jau tā. Bet vienkārši, kad tu esi mierīgs, kad tev ir gandarījums, kad tu eji pareizā virzienā, kad tu dari, kad tu rīkojies pareizi. Un būs visādi periodi, kad rodas lielas šaubas vai nu, uznāk kaut kā, nu, depresija un tā tālāk, tad vienkārši vajag, palaist vaļā sevi, tāda atviļinājuma kaut cik, varbūt ne absolūto, ja? Bet kaut kādā mērā. Nu, tagad es varbūt atpūtušu no tā disciplīnu uz kādu laiciņu. Nu, tā, ja rodās tā vajadzība. Ja to vairāk, tā, kā saka, tēlainiski varbūt skatās, ja tā ir, skatos uz kā cīņa pret ego. Ego ir no sākuma būs daudz, daudz stiprāks nekā mūsu inteliģents. Un jo tā inteliģents, teiksim, tā pareizā realitātes uztver tik absolūti draud ego, vai ne? Ego no tā baidās līdz galam, jo tas ir, kas iznīcina ego. Ja? Un tad ego visu kaut ko mēģinās, ja? Darīs, lai tā inteliģence nepieaug. Un tad tāpēc viņš jādara ļoti viltīgi, it kā kamēr ego neskatās, tad jāiestāda, ja? Tās inteliģences sēkliņas un mazo dārziņas, viņš vajag tā uzmanīgi, tā slēpenī viņš jākopi, lai tur izaugtu kaut kas. Un tad, kad ir izaudzis jau, tad var, tagad varbūt nedraud vairs tik daudz, un tad viņš mierīgāk var. Tas viss atkarīgs arī no mūsu, kas saka, personības, no mūsu karmas, arī Tā kā nevajag, ja tas galvenais ir, ka tas nāk visus ierobežojumus un disciplīnu un tā tālāk. Tas ir ar pēc tam, kad ir skaidri saprast, ka tas ir vēlams, ka tas ir pareizs, un kad ir tāda sajūta, ka es esmu gatavs tam. Tā kā vajag bišķi vienmēr bišķi tādu spiedienu sevim, bet ne pārmērot. Un tad, kad ir, kā saku, pa daudz pretreakcija, tad vienkārši, nu, palaist. Tu spied, nu, pašlaik ne. Ja? Kā pacietības? Nu jā, bet jāsaprot, tas arī no sākuma, kad tas darbs ir milzīgs, ka tas darbs, mums jāmēģina sākt domāt milzīgos mērogos, ne jau šito te īso dzīvi tikai un rītdienu, bet par tāpēc arī tā Sangata sutra ir fantastiska, jo tur runa ir par eoniem, par miljoniem budām, par ceļojumu caur neskaidru daudzu visumiem un šitādi milzīgi mērogi, un vienkārši to lasot, tā kā tas kaut kā paplašina savu redzesloku milzīgi. Jāatcerās, kad ir teikt, sutras sistēmā, kad tas prasa trīs eonas sasniegt apgaismību no sākuma. Kas ir sākuma punkts? Sākuma punkts ir tad, kad ir kad rūpējās vairāk par nākamām dzīvēm, ne par šito dzīvi. Pirms tam nav jau nemaz iesācis ceļā. No sākuma punkta tad ir trīs eoni. Mēs jau vairs neesam nekādās sākās. Droši vien ne. Tā kā ceļa un nu tā. Tā var būt. Var būt. Jā. Bet tomēr vēl kāds eons uz priekšu arī. Nu jā. Tā kā nav ko saspriekt par to, kad viena vakaru meditācija neizdodas, vai viena nedēļa, vai vienu mēnesi, ko? Man laiks trūkums uzdēt, es nevaram. Ā, nu jā. Turpēc. Nē, nu laiks nekad nepietrūks, jautājums ir tikai... Jā. Nē, nu, jā. Jā, nē, nu ir pasaule, nu, piemēram, teozofija un tā tālāk, un jau izskatīju, kad mēs visi ir tādā evolūcijā uz augšu, ja? Man liekas, tas uzskats ir bīstams, tāpēc tā nav ko saspringst. Jā, viss tur. Tikā, ka tas tev var būt pavis tajā pašā punktā. Jā, tieši tā. Bet, kad īsti pēta, tur nav loģika tam, jo tad jautājums ir, kas tad ir tas, kas dzen uz augšu, kas ir tas cēlonis. Un tādam procesam tur jābūt sākumam un beigām it kā. Zināmā laikā, tikai ierobežotā laikā. Tā. Jā. Bet, teiksim, par šitiem posmiem, tad visu, kā saka, nevajag atstāt tādā intelektuālā līmenī. Daudz ko šeit sevišķi to, tas maņu kontakts, jūtas, augšanas, grābšana, ja? Ko varētu visu ikā atzīmēt ar pieķeršanās un tā tālāk. Tas reakcijas. Un kā tās nosaka mūsu darbības. Tas ir izvairīties no nepatīkamā un mēģināt iegūt vai sastapties ar patīkamo. Un kā tas ietekmē mūsu darbības. Un kad tās darbības, ja tās ir neziņas un traucējošu emociju ietekmē, tad tās darbības atkal rada negatīvu karmu. Atkal 12 posmu čēdi. Kā darbības? Viņas vēl ir samsāras čēdes, viņas vienkārši, kad rezultāti ir patīkami augstas atzimšanas. Nu jā, tā problēma ir, kad draud viena katru reizi, kad labi, ir augsta atzimšana, būs atkal kontakts ar maņu objektiem, mentāliem objektiem, atkal jūtas, atkal ietekmēs mūsu darbības. Nē, lai nav nekādas problēmas. Silts, tur ir ļoti silts. Ziemas, karstās LA ziemas, nav? Augstās nav karstās, va? Jā. Tā kā šodien es redzēju, Austrālijā vienā vietā bija šodien 45 grādi. Jā. Jā. Kādas problēmas? Nē, faktiski maz, jo tur vairāk, vispār zemās sfērās vairāk piedzīvo jau iepriekš radīto karmu, jo, ja mēs skatāmies uz dzīvniekiem, piemēram, viņi, tāpēc, ka viņi prāti tik aptumsoti, tad viņiem nav spēcīgas motivācijas. Nu, tās motivācijas, viņas vairāk ir vienkārši reakcijas. Tā pati dzīvnieka, viņi arī tā pati, nu, teiksim, negausīvi balpatītu viennozīmīgu, vai ne? Viņiem ir agresija, un viņi ir motivēti darbīt, teiksim, uzbrukt otram atņemt, vai ne, nopost, vai ir kaut kā šīs lietas. Jā. Bet viņi, kā saka, tās motivācijas vairāk nāk tādā, instinkt līmenī. Tur ir maz inteliģences. Jo vairāk inteliģences, jo spēcīgāka karma ir. Tas nozīmē, ka tā motivācija ir, kaut ko dara, tāpēc, ka grib ēst. Bet tā faktiski pieķeršanās, jau teikt. Nav jau, ka viņi nerada karmu, bet tā karma nav tik spēcīga, kā, teiksim, karma, ko cilvēki rada. Bet tas ir diezgan rēts gadījums. Nu, salīdzināt ar to, ka dzīvnieki visu laiku ēd viens otru. Nē, bet teiksim tad gadījums, ka dzīvnieks ir izglābts. Tā, bet tā būs, jā, nu pat kaut kur ir. Nu pat bija viens piemērs, kur. Ko? Viņi paņēma likās noķi virsot to cilvēku un visu prom uz kalniem. Kā? Kā? Jā, bet, nu, cik tas ir apzinīgi, vai tas ir vienkārši instinkts no iepriekšējām dzīvēm? Nu, ne jau, kad tāda domāšana, no, te cilvēks, nu, nabaks un tā, nu, man vajadzētu, man, ir kā es esmu liels un stiprs, man vajadzētu viņu izglābt un aiznest kaut kur, ne jau tā. Tas nav tāda domāšanas procesa. Un, redz, viss tā domāšana tikai pastiprina mūsu darbības. Nu, gan pozitīvi, gan negatīvi. Jo viņi jau nespēja domāt īsti, dzīvnieki. Tas, ka viņu darbības mēs varam salīdzināt ar cilvēku darbību, jau nenosaka, ka viņi spēja domāt, izdomāt to. Viņi tas vienkārši notiek spontāni, no instinktu dēļ. Tā kā dzīvnieks, kurš kaut ko izdara pozitīvu, nu tas ir tāpat kā suns laiza saimnieku, ja, roku, kāpēc saimnieks viņam baro. Bet man nav jau, ka viņš ir, tas ir vienkārši tāds instinkts, tāpēc, ka viņi dara to viens otram, ja, laiza. Un tā, tas, tas nav. Tas un mobilos telefonu nav dzīvot nevar, nav tik interesējām, arī tas ķemens nav piemēram. Kad kādreiz cilvēki saka, ka viņa tas suns pilnīgi lasa domas, ja saprastu, vai kā vienāds svešinieks un teiksim, un suns jau arī kādreiz dzirdēt, kā un glāt. Nav varbūt jābūt saimniekā. Ne, nevienmēr viņš ir saimnieks. Ja suns kādu glābi, jāsaprēc, ka viņš vēlas vai varētu, no? Viņš vēl tik labi neglābi. Nē, saku... Nebeidz. Jā, bet viņš teģina, bet nav, ka viņš to izdomā. Tas vienkārši notiek instinktīvi, tāpēc, ka viņš to ir darījis kaut citās mūžās. Citos mūžos. Man dzīve, arī ir negatīvi kārti, viņš kaisni, nevēl. Es nedomāju, ka viņi rada negatīvo karmu. Kad viņi mirst, tad jau Es nedomāju, ka viņi var noteikt savu miršanas laiku, tas vienkārši karma to nosaka. Nē, to nevajag sajaukt ar to, ka, kā saka pas, teiksim, lāmānu skolotājiem, bodhisattvam, kuri mirst tāpēc, kad nu, mūsu karmas trūkumu dēļ. Teiksim, tā lūkšana, lai dzīvo ilgi, tas ir, lai mēs radam to karmu, paši, lai viņi paliktu. Bet nav jau tāpēc, kad jā. Jo, ja mums nav kārmas, tad viņi nevar palikt. Kuras ir ārpus samsāras. Tad, ja mūsu lūkšanas vai vēlēšanās var ietekmēt, cik ilgi paliek pasaulē tādas būdnes. Bet pasaulīgie dievi, es nedomāju, ka tas ietekmē. Tas ir drīzāk, vai vienkārši, vai viņi palīdz vai ne, ko viņi dara, to ietekmē varbūt lūkšanas. Bet es šaubos, vai cik ilgi viņi jau dzīvo daudz ilgāk kā cilvēki, jo dzīvo simtiem tūkstošiem gadiem vai miljoniem gadiem. Tā var būt. Nabagi cilvēki jau lūdz tādiem, kas nemaz nepastāv. Ko? Cik mēs domāju, ja viņš ar šo lūkšanu, teiksim, jau kaut kādu kodeksu mājas savu uzvedību, šis cilvēks redz, ka tas ir pelnīgi. Tā kā mēs tā nevar teikt. Nē, jautājums, vai kāds labums no tā. Jā, bet no tā viedokļa, ka nevar tas, kam lūdzu, vairs nevar neko palīdzēt tādā ziņā. Nu, jā. Nu, tas būtu jā, ja tu savam bosam, teiksim, katru dienu ziedus piedāvā, lai tu dabūtu kaut kādu, nu, viņš nomirst tur un neatnāk, bet tu to nezinu, tu turpini to ziedus, tu likt uz viņa galda un tad, nā, tas labums jau ir. Nu, tā. Bet to no viņa tu neko vairs nedabūsi. Kā sanāk, ja tur tie dievi iztērē visu to labo karmu un LS tiek iztērēta visu tā negatīvā karma, tad nesanāk, ka cilvēki ir vienīgie tie, kas rada to labo un slikto karmu? Nē, dievi, es domāju, var labu karmu radīt, bet, nu, ne tikai cilvēki, jau ir visādas citas būtnes arī, visādi gari un tā, un tad ir tie pusdievi, un, bet, nu, tā varētu teikt, ka, jā, ka laikam tā galveno karma tiek radīta tajā augstākās sfēros. Jā. Nu, tīrās sfērās ir dharma. Jā. Dieviem, nu, it kā nav. Nu, tur ir, no, ir tādi bungas. Nē, bet viņi neinteresē vienkārši. Jā. Bet, nu, no budisma viedokļa, nē, nu, ir labāk atzimt kā cilvēks, nevis kā dzīvnieks vai elve vai tā tālāk. Tāpēc vienkārši, ka ciešanas ir mazāk. Bet galvenais jau ir atzimta dārgo cilvēcisko atzimšanu, lai var turpināt savu dharmas praksu. Nu jā, laikam būs jābeidz.